si pesa el sangre. idemo idemo idemo efujo gana iyo muteni gana iyo muteni gana iyo muteni ambiance ambiance ambiance Johnson ambiance c'est ça

Je parle pas, je n'ai pas le temps. kobina lelo tamasa. Diploma ma respeto bina lelo tamasa. Dedi benga chili e bobina na el tamasa. Bebe benga chafa bobina na el tamasa. Sola bobina na etangasa Mosemba dera Mosemba bobina na etangasa Etula dera etula bobina na etangasa Tusiele ki mama na bina na etangasa Mama bobina na etangasa Oye ye Oye ye Oye ye Oye ye Thank you.

vai non so vede da lì pulango per te tanto Avancé, avancé, avancé, loqueto. Avancé, avancé, avancé, loqueto. La waka, la waka. Eh, kimeme, la waka. Mame, kaka, kafe, la ukiri.

Yeah. poésie au populaire. Roman on est une sagesse. Na bana mike, ba kumisa ka yo. Boboto na yo, eyebani partout. Simba lingomba, simba lingomba. Montako soa, papa Jacques. mama. Thank you. bana banongo Simba Ezusi bana banongo Simba longo Simba longo ma o Tusi longo ma o Nabina na langwa feti na feti Dobina do langwa feti na feti Mokili wato Bakende sema lembe mokili bombe Mega Simba ebambuka Yeah. Oh,

Batikala na nzembo.